Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шучынскія піяры. Вітаю шаноўных слухачоў. Шучын на першы пагляд адзін з звычайных беларускіх раённых цэнтраў. У савецкі час ён вельмі моцна русіфікаваўся. Прычынай таму быў вялікі аэрадром і адпаведна лётная армейская частка, дзе служылі людзі перакаці поля. У Шучыне быў забудаваны цэлы вайсковы гарадок. Гэта быў нібы асобны горад у горадзе. А вось некалі Шучын быў слаўны сваёй навучальнай установай, якая існавала пры мясцовай місіі ордэну піяраў. Бальшыня сённяшніх насельнікаў райцэнтру, напэўна, не ведае пра такую адметную старонку сваёй мясцовасці. Назву гораду, дарэчы, яшчэ ў маім дзяцінстве людзі старога веку вымаўлялі як Шчуцін. Новыя пакаленні так ужо не кажуць. Слова піяр зараз трывала ўкаранілася ў лексікон як прыстаўка да азначэння медыйных тэхналогій і мае на сёння пераважна негатыўнае значэнне. Што ж датычыць каталіцкага манаскага ордэну піяраў, то ён, як ведама, быў заснаваны гішпанскім святаром Хасэ да Каласанцам. Гэтым місіянерам былі ўведзены новыя прынцыпы выхавання моладзі, паводле якіх школа мусіла клапаціцца пра маральнасць вучняў. На беларускія землі закон піяраў прыйшоў у 70-х гадах 17-га стагоддзя, калі тут ужо быў забаронены ордэн езуітаў. У прынцыпе сваёй сістэмы адукацыі піяры шмат перанялі менавіта ад езуітаў. Калегіум піяраў працаваў у Шчучыне з 1718 году. За час сваёй дзейнасці ён зазнаў некалькі рэфармаванняў, пакуль не быў зачынены ў 1832 годзе. Асяродак быў фундаваны полацкім войскім Глябіцкім Юзафовічам. Мясцовы калегіум адносіўся да літоўскай правінцыі ордэну і быў адным з самазначных. Некаторы час тут быў навіцыят, дзе выкладалі нават усходнія мовы. Касцёл Святой Тарэзы першай паловы 19-га стагоддзя, які ўпрыгожвае горад і сёння, быў пабудаваны па фундацыі князя Ксаверы Друцкага-Любецкага, якраз пры кляштары піяраў. Менавіта тут вучыўся знакаміты Ігнат Дамейка, які пазней стане сапраўдным нацыянальным героем Чылі. Выкладала і навучалася тут немала іншых выдатных асобаў: Мацей Догель, Казімір Нарбут, Ануфры Петрашкевіч, Анёл Доўгерт. Асобна варта згадаць таксама прозвішча асветніка-дабрачынца Якава Фалькоўскага, які нарадзіўся, дарэчы, на беластоцкай зямлі. Ён пэўны час быў рэктарам шучынскай піярскай школы, і менавіта ён стаў заснавальнікам навучання глуханямых дзяцей мове жэстаў. Пры піярах горад мог пахваліцца таксама сваім батанічным садам, заклаў які ксён Станіслаў Юндзіл. У мясцовым дэндрарыі, пад які быў адведзены адмысловы зямельны надзел, вырошчвалася больш 500 відаў раслін. Сучаснікі адзначалі, што шучынскі батанічны сад быў нават лепшым за гарадзенскі. Стварылі піяры і кляштарную бібліятэку, дзе былі таксама разнастайныя матэматычныя і фізічныя прылады. Гонарам шучынцаў была і прэзентабельная аптэка, збудаваная ў стылі барока. Мясцовыя краязнаўцы выявілі, што ў ёй прадавалася ажно 821 найменне лекавых сродкаў, лічба, якая ўражвае нават па сённяшніх часах. Сённяшні Шчужын не можа пахваліцца нейкімі асаблівымі дасягненнямі. Горад паблізу трасы Гародня-Менск так і застаецца на ўзбочыне грамадскага і культурніцкага жыцця. З-за нядбайнасці мясцовых і абласных кіраўнікоў не аднаўляецца адметны палац другой паловы 18-га стагоддзя. Некалі ён быў пабудаваны паводле праекту архітэктара Де Фленерса у тым сама Юндзілаўскім парку. Быў уладаннем роду князёў Друцкіх-Любецкіх. Размовы пра рэстаўрацыю ідуць даўно, але справа пасоўваецца надзвычай марудна. Шчучын, як і многія іншыя беларускія гарады, нібы ў стане летаргіі. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.